igazgató, kedves hallgatók. Ez itt pedig a Hitremény zsűrölet. Ez az. Nem az. Igen. Ez itt a, ezt figyeld, ahogy a pávó szeretné, hogy Ladies and gentlemen! Jót szeretnék. Ez itt a három pestőr! Haló! Nem, srácok! Haló, igen, még itt vagyunk. Még itt az éterben, vártán, spanyol brigádok! A stúdióban Rob! Párizsi! Chatman! És Párizsi. A műsor elmaradhatatlan vendége! Párizsi! Pávó Miki! Na, vannak vendégeink is. Itt van Adrián, a kézi I love you. Igen, itt van maga Adrián, aki megcsinálta, és később majd meg fogjuk kérdezni, hogy most mi hajtotta be a stúdióba. Vajon a hiányérzet, vagy pedig az, hogy megvallja magát. Egyszer, hogy is mondjam, a vonal másik végén is lehessen, és fiú hallgatókat szórakoztasson, bűvöljön el. A hangjával, és egyébként a viselkedésével. Valami. És mai műsorunk még témája. Ja, parancsolj, folytasd. Mai műsorunknak szintén nincsen témája, idióta módon fogunk hülyeségeket beszélni egészen 12 óráig, amikor utánunk jönnek a punkok, akik még hozzánk képest is rosszabbul vezetnek rádiós műsort, és ezért aztán mondhatjuk joggal, hogy A földkerekség legrosszabb rádió műsora, ők így hirdetik magukat. Igen, de hát nekünk még ez sem maradt, mert nálunk még ők is rosszabbak. Mi a gyenge középszer, ugye? Tehát... Igen, mi egy gyenge, egy ilyen alsó egy közepes. A kettes, igen, a legrosszabb, igen. Tehát nem karó, igen. Amivel így lehet, kaptam ez elég séges. Ez a kettes. Igen. Ez na, épp hogy. Nem sokára összerázzuk magunkat, és vidámak is leszünk. Igen, addig is play that funky music. Illetve... A telefonszámunk 240-33-85. Az SMS-ünk 0639-986-986. Az e-mail címünk stfm@stfm.hu. És ez pedig egy szerzemény, amit a HRZ Revival Orchestra játszott a szigeten. Yeah.